af klippen ved den nøgne strand. Stod morgenen natten skudt om op, og spredte sølv på havets rand, og lys på ranker, træ og strop. Maria dog er i hvile nød, hun hos sin aksel drømte sig, der tyst og blidt en stemme lød, Maria græd ej mere for mig. Hun rejste sig med ængstet sind, men sang forfærdet om igen. Med dødens bleghed mod sin kind, så hun sin evig kære ven. Maria, føl min kolde barn, den banker ikke mere for dig. Jeg hviler nu i dødens savn, Maria græd ej mere for mig. I dage og i net og træ, drev stormen mig på bølgen om. På elskovs Gud jeg stolede, men ingen redning kom. Og da jeg sank i havet ned, mit unge hjerte slog for dig. Forbi er stormen, jeg har fred, Maria græd ej mere for mig. O kære pige, stans din gråd, i hine egne mødes vi. Hvor elsker er for dødens brød, for sår og al ulempe fri. Nu har en gul og skyggen for, ej mere aksel viste sig. Hun viskede tit de tomme ord, Maria græd ej mere for mig.